yalla yalla bari nay tour waye ben na ci tudd allah la tudd allah rek ñi ci def yépp melo dafa am touru melo ak touru jëf leleg nit melaw melaw bañu diko ko oyé du téré mu am tour leleg nit di jëf lepp bañu diko oyé jëf jëf du téré mu am tour parce que masam bi tour la ministre bi tour la écrivain bi tour la chauffeur bi tour la waye touru jëf la loy def bañu dila ko oyé mu ngi melni basiru sami'u alimu ghadiru ki boy borom doole ji ki moy ko gaw ki moy gis gi lolou téré mu am tour touru jëf dafa mel touru meloy dafa am ndjol mi tour la ndana gi tour la goriw gi tour la téré wul tour am fa non la mel ci yalla touram pire moy law limo antane ben tour antane ko lif lam lam al saqa soko doxé gannaaw faq lif gi du dox touru yakku de def li lay ma bi samawati wa fil ardi nga faqat genn lim gi du yakku mu def lo mul ku samawati wala ardi nga faqat genn gi al kubair gogu bo doore waw ci kanam muy huwa lawal wal akhir wa ayy wa batru wa bi kulli sanan lolo tax mu bari doore musa nak melni dafa fat touru yalla dafa tiss ben way bu neex dan wax tit mako musa japp bu mu fatte turu borom fene ci ngoro gi jeulagul waaw di fax di wax borom di fax goro bi borom neeg bi waaw fatte na turu titange lolo dal musa rabbi moy firi yar yar rabbu moy firi yar ki la yar musa fatte na turu yalla lawu fatte nako ci ngir tit ni di wax nan kala duñu ma dab inna ma andanak man rabbi kima ya te so yahdi waw ñu na ñaari talifa def fatere na andana ak mbolo mu nan inna ma andana ak man waxul andana ak nun rabbi kima ya sayahdi ni lolo tax muy talif mustafa ba mu ko dalé fa mu ko dalé gëna xat fi mu dal musa ci mu xur la won ñu tim ko muy pax mu mënu la wël beutiku waye bako moas bako ba ababakar ne gaay kat dinañ ñu gis daf ko ne la tahta inna lah ma ana bul tip yalla nga andak nun koku waxul mu nga andak man kinan mu nga andak man fatane surga mu nga andak man kima yara nga andak man nebina bul tip inna lah jël tour wa pire ma ana mu nga andak musa sestigi xerew na sekkamtal ko gay na ko inna la mudri kon defal pexé dinañu détay kat muné kala inna ma'i rabbi fayadini fawna repetal dem nañu ba soufi fati naru gori firawna yaangé dal ndongi gawari musa gi té yalla waxul dara mo gawal ñu nan ko inna la mudri ko no munan ci la jibril do la xajé asmani ju ron ñaar la nga rombok né ko idri bien sa kal ba dono yepp ci gej mu ne jaas ak yepp ne ko ta ci gej gi gëna falé wu pour te sanni ci yéli parti gaay torote songa ci ko jibril nalat ne ko yidri bien sa kal bah dono yepp ci gej mu ne nga sepp ne ko ci gej gi ta gej gi falé wu ko gën nak sanni ko gaay repotal jëm ci ko ñu ne ko ina la mudri ko no mu ne kalay na ma rabbi fa yaadini jibril dara naaw ne ko bul sacrifice soldat ci fa salli ala al muqtal jibril ci ne mune allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammad na nga fiyatwa na ko sigey jitta alquran ne fan falaha fa kana kullu farqin ka ta'ud alazim wa aslafna sama aqarin wa njina musa wa man ma'uf mbolem kuy yonent 300 fres lañu yonent lan bi yaw ñoy 124000 124000 yoyu lañu def exactement 300 fres genn premier ñu bolé len dawal 7 raw ni jukki set yoyu mustafa jël sen peuple kon moy premier yi 24 la alquran tudd ci yonent yoyu amu ci ken kumu tudd luddul dafa adresse sa tour karama nabi rek la alquran di teral baña jaar ci touram di def kinaya ihtiraman wa talazzuzan bi idhnihi mama adama jul ñepp way ba yalla wax ak mom ci tour wala jaar daf ko na ya adam ukun anta wa sawfaka al janna karama ci tour wo mo ñu kilifa la ba yalla wax ak mom tour wala indi karama jang gi na arsal na nohan ila qawmi karama ci tour wo ndax mam ibrahim kilifa la de waye ba yalla wax ak mom ci tour bi la jaar ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim faradu bil kaydan la alquran ba yusuf ak limuy rafet yeb ba yalla wax ak mom ci tour bi la jaar karama laqad kana fi yusufa wa ikhwati ayatan li sa'ilin ni son fi yalla sulayman kilifa la waye ci tour bi la yalla jaar ولي سليمان ريح على القران و يونت يالا ينقوب تروم لا ني جار نوين لي موي باخ باخ سي تور ولا ني جار يالا نوي ان يونس من المرسلين الى بغى الى الفلك المسكون كارما سي تور ول فات موكيت نا يونت يالا ادريسا دنج نذكر في كتاب ادريس انه كان صديقا نبيا nabi rek la yalla soxla te baña jaar ci touram bakara banna ci ñenti muhammadu rek nga ciy gis ali imran ibn muhammad lahsab ibn muhammad lisina kafaru ibn muhammad inna fatahna ibn muhammad mu jeex tak yi jëna suuf yalla nga koy wir rek ni ngay wiré ko normal boy wax ak mom xam nga ko xam touram diko wax monsieur le ministre te xam ni mu tudde carrément faro ko tax soy wax ya sheikh te xam touram faro ko tax boy wax ya abibi te xam touram faro ko tax monsieur le président te xam touram faro ko tax soy wax sama nijaay te xam touram faro ko tax fasang bobu fasang bobu ci la nabi daan waxante ak yalla ci la nabi di yalla waxante ci mustafa allah ji basiru yak sa xarit seen yobante ak sina yalla len ko yalla yombalal yombalal ko jurit yeb gisal bo dege ya ayu nabi ngal makka lañuy leexu yaay wa mu defiru jo deg nabi lañuy neexu yaay wa musami la jo deg mustafa la yalla leexu bune ta man falna alayka alquran litasqa ila tasqatu liman yaa tanziran liman khalaqa arda wa samaa'a ula arrahman ala as-sawa لو ما في السماوات وما في الارض وما تحت الثرى نقول ما كل يلي ليخو يا شباب القران الحكيم انك لمن المرسلين على الصراط المستقيم نقول ما كل يلي ليخو نينت يون كيب لا تود تور بي سيركونستانس يا كو لاج نك دا نغي خيخ خيخ بو نخ بدر صابا ييب غاني ام نيو كو فكيول وون نان بو بنن اوفانسيو امي kenn du ñu ci jëk ñu dafa atat ma uhudin ñu dakaleen ngir natuk yalla sun borom na alla yeddaleen ne yeena fi doon xass demb gis ngeen de tay daw am ñu layna dañ ñu neene muhammad deena lolo tax ñu gëlem ba daw yalla nak xamne su tudul turu muhammad carrément ndax indi leex kon day indi leunt mu won len carrément wajoju day ngor la tax kën tek sangam dal ne wala khat kuntum tamanun al maut min qabl an talqu faqad ra'aytum wa antum tandurun na jef jef passas amul mu ñaaj ne wama muhammad ila rasulun qad khalaq min qablikum afa in mata aw qutila qalbtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqabihi falan yudhir la sha' kera wul wasi isi la sha'kiri mu depar di ko wartu datu ko bali imran jeexat 200 aya la so jange bam 144 fa ngay fek muhammad so depar dem sari ci def yep duñu ko da xaj ko du kat fukki sar la juroom ñaar allah ji aljuma yalla na yalla yombal wërseuk di hormati sayyidul wujudi wa alami shuhudi wa ma falika ala allah bi aziz mustafa yalla tudatu ko ba inna fatahna bi suratul ahzab lahsab yep na mom lay waxal nana lay arab bu la tuddé kef té mim top ca lif top ca kef ga gennul ko ñuy waxal amna grade yu ko tay la taxal ci la sax takal nako fa grade yoy nena koy nalal na lak aswazuka lati hataita ujurunna wama malakat yaminuka bima fala alayka وبنات أمك وبنات أماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكئه نكو خالصة لك خالصة لك من دون من يالله لنا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلى أن يؤذن لكم في التهام غير النادرين أن يحوا ولكن إذا دعنتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتظروا ولو مسلمين لعدي سنين صادق كان يؤذن النبي فيستعي منكم ولولا يستعي من الحق ko barke salaw fa bay dañ dan tok ngir sop ko ken du neegi ni li rota ci gemi ngi ci xete xam xam mo tax ñen ñi dañu neega de ñi nak tar bi lañuy setan ba duñuy neegi ni jekka de jota feek yaang ci mom nga jekk ñen ñi lolo len langal ba daana soxlo bopam du meuna jot bopam yalla wax sa bay ne len bu ngeen toge tuti de len genn negam bi buma gisati ken ku fi dug lu dul dañ la o auto bi na don lek lek gi buma ne ca tal ba na ñor ba ñu upp ko ba mu set bu ngeen lekke bo nopp bu fa ken sos waxtan genn len genn lek tok bi waxtan day lor na bi mu am ker sa wax len ko man yalla nak duma rus deug genn len nek jambour la tadkhulu bulen dugati buyutan nabi waqul baytan nabi buyutan nabi ci yon bo amé ñent jabar sañ nga am ben nek ko ayat ko aya fekk la ca mbangu utal ku ne nek baña am nek ko aya nga fekk ko ne bi nak da daan fekk yalla nak interdit juroom ñenti neeg yépp motax bu yootal na bi bu len ko fekkati fen nak ayam bobu di ko togaanu te owu len bala leena ooyit na ñam bi ñor bañu upp ko ba mu sedd dugal xasu lek te ko nopi na gin mayma muna la tadkhulu bu len dugati bu yotal nabi meegi jabari mustafa yi andak mom ila an yudana ndare bo xamne daf len digal o ak ote ila hamin jem ci ñam ñam wo xamne khayra nadirina an yahud ñam wu ñuy muñandi ko fi yor su ñam ñore bañu rek ba mu sedd bañu olen walakin bu lolu amé bañu olen ci ba mu fasan da dakhul tum dem dug ngeen ngeen isa doon tum dem olen len duggi len bu ngeen lek dugge lek li dan ta am tum bu ngeen lekke ba nopi ventes wo juk len dem wala mu anizina bu len fasaf li aditin ci waxtan wu jëm euleuk inna salika lek tok bi waxtan kana nek na yu di jur lor li nabi ñel mustafa fa yastahi murus minkum tiyen wala wu yalla mi wax ak yeen nak mom la yastahi durus min al aq ci de genn len wa dana wax wa kar nabi bu ngeen yebo gor gor lu sey ku am gorobu tol ni yalla bo seyul musiba dal ay jabaram mas nañ ko takato ngir mere ko ne kumu ci ooti bul wuyu lu mu ci sante nit bañal ah ku fi am jabar ne duma yeb yaang ci njumte de bante yu wo ngale ku leen jubal ci mu dama de bante bu wo kong lung ko lol lañ bo jeme jubante rek mu dam Abdou Khadir xam nga luy dam ak yam moy sey bu tax ah nabi musa amante aïssatu ay wax nabi yone ci Ababakar mu ñew pour arranger len biñu toge nabi ne ndax ma jëk wax aïssatu ñak lu muy tontu nako jëkkal wax waye waxal deug Ababakar dafa ci ba door ko yonent bi musnay wax ak mom nako boma mere rek ma xam ko munako lokay xame munako ci ñaari yef ay ci dafa mon abitit buy wax bay giñ dana wa rabbi muhammadi waye bu ko mere buy giñ dana wa rabbi ibrahim ne dina ko nak jamono bo yekete sen giñ mom rek ma xam na ñaaral ba te ko ci dotul na ngoro ci mom julli ay su tere na ko xam nga ma bir lolou la amé ni ngi waxe ku ko beggol la nak ndaysan bu ma sa jël ay kenn par kenn ba jabar yi daj bala jëlaat ci ke jëkkoon day taxaw ci digi kër ga salaw ñaari loxom yalla naka allahumma la tuakhisni bima la nasiba lu yalla bo legge bul ma duma lu dul sama walla jëm ji la commandé fanan na ko neeg bu ne xol bi ya ko commandé ki mu gëna bëgg yow la kon buma duma lolu defuma ko doro reprendre ak commencé ti ay baati gis na jaba mu dugg ci nek ay sutu yagga fa yagga fa yagga fa ba jabar yeb jox ne fatimatu duggal ci nek bi nga na sa bay mu ragal boromam ci ndaw sosu waaw ñu dem mu na ko bay sama ñoom tante yépp ngi taxaw fi nénañu dal nga ragal sa borom ci daw mu ne ko so démé né len kuma bëgg bëgg ay situ mu gënë né len bay né na ku ko bëgg bëggalé a Isa ñu ne ko soppon to doyul ool mu Seynaba Seyna bu ñew ñu yonni ko ca goor go mu dem wax ko loola nabi ne ko laajal ma leen ñoom ñepp ku ci am baay bu melni Ababakar nga xam ne boog loo kooku am na ñaari wàccuwaay ginnaaw bi Mustapha deeyee toog nañ ci benn néeg mu ñëw di leen nuy si moom Aïssa naka la ak si ñoom ñëpp ñu jóg màggalka ndaw suñu wax Safiyatu bañ Afzatu bañ na du jóg soxna si jàmma sante toog ne ko yow lu la tëree jóg màggal ma koom ñëpp mu ne ko xaw ma ngëneel góom ak gëneel gu ma la war a màggalee ñii day ñenn ñi day fa xare jàppaleen ñii seeni bàyyi tuub waaye man day xamaloo ma gën Quraysh nga bokk ci laa bokk sa bàyyi doon na xalifa nabi sama bàyyi doon na ko Omar ma juub jabari nabi nga jabaram laa loo ma gën mu ne ko ku Mustapha denc rek gën naa la fukki yëf tey ma wax leen ko jigéen ñi mu takk ñëpp ku ci ne góor jiitu na ko ca ginnaaw man juróom ñaari at laa am war a toll ci ngor fokk ñu may ma ko sama bàyyi dencal ma ko ñaari at may jabar te jébbale wuñ ma kon jabar yi mu am yépp man dong la ci takk ci ngune amul kenn koo xam ne kii Jibril mas na koo fekk mu sàngoog na bi ci mel na ma naan ku dul man daana ko fekk ay situ ci mel na malaan mu dóor ko wax yu mas naa tawat ci moom ñàkk di ma ñàkk doom ak moom mu ne ko ku may bàyyam yaay ndeyam ku bañ ne doo doon ndeyam du ma doon bàyyam sama jàkk jële ca tanxiim na bi ne na ku aj màkk siyaara ko te demu ci julli sa aj duñ ko jël nabee ngi dee ci sama néeg mu ngi dee ci sama ay sama diggante ween yi ak sama lupp ci la dee jënte ba muy dee samay tuf li daje naag yosam te yow mii nabi mas na laa bëgg a fase Jibril la ko tere ma yëgal la ko te mu ne ñoo képp màggal ko ba mu màgg mu door a dëjuwaat ay situ am nay ay ngëneel gisal bi ne di feebaree ba feebar ba mitti ku maandu woon la da daan wax ayna ani xadan fan laa aye ëllëg su bayrooy ñëw ànd ak àlliyu ruuf ko tànk yiy watatu ba ñu dugal ko néeg ba mu aye ndaw suñu Umu Salmatu moo oo jigéen ñi def leen réunir na leen góor gu baax gi maandu rek ko jàpp waaye ki talatul ay comme ay situ la gën a bëgg nañ d'accord ñun ñëpp bàyyi ko mu feebare neeg ay situ mën naa jur sax wér te bu wéree ñëpp a koy bénéficeo ay situ nañu d'accord ko ba koog man waaye kat terewul contrôlé naa ba bu ay ba continué woon keroog ba muy dee maa war a aye yor yor ba nabi génnee àddina ba fajar xare ba sabay nodda sappe ba julli dess nene tel rido bi dox digante mak jakki desan bo ba sabay gi ñu ko gis 14 sur ko amul priorité gi sa tok priorité bi nak moy sa jigen di sey ci kër gi ba sa do mu ne tel ak taram bi mu ngi tak bop bi ak musor gu son nakala na ñuxet sa ka babu kër di jëm ci kanami jakka ja pour jité nakala ko seen rek rek la ria ne bi nako makana ko continuer Alhaji Malik Samba moko sarax Alhaji Malik Samba moko saraxe ne yalna nu yalla tax ci sa barke yow ibu saxu mi soow ci nabi ba ñak waye mom mi dundal yefa mit ci Mustafa yalla nu yalla nangul nangul ko ta tax ci barke gis ngeen 1000 francs bi ci dunul yok ko du fen té ñu duggal ko ci ko tol ni Mustafa ngir yalla billahi suñu defaru ñun ñepp xetna ci ak ñu dul ñun yalla nako yalla def defal ko julit yépp bi jaay rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lan la doon waxati xamatuma ko de ah akay waaw goor ay wa bis waaw aisha ba nabi ne rido ba til ababakar rekilare daf ko ne makana ko continuer jul dalne rido ba deg ci xaw lalam am lu wax yalla ne kom gaay meun na ñoo wét rafetal ni julli gi fukki fan ak ñeen kon yoonunte bi agana de fi seuf waw gisul naka la alquran jeex rek na bi de xam nga lutax Allah ji sidat jow yal nako yalla yokal wursagam yokal ko julit yeb bi jaay rasulillah momitam lima waxon sank ci bele mo am ci bi rek yal nako yalla tagatal wursak tagatal ko julit yeb ndeysaan nabi toog saaba yëpp kontaan na góor gi tanana waay góor gi tanana waay ndeke te yoo góor gi tey la war a départ ba ñu sëlmalee ña am priorité dugg di ko seet si càmmiñi ay setu cala mu ngi indi wale soccu ne bi nag ku bëggoon soccu la daana wax ne budul woon bañ fitna dinaa ko def sunna muy sama xeex bi moo tax doo gis mukk gaa yu xees yooyu ñu xonk ñooñu di soccu ak ñooñu te xeesuñu waaye ñu di leen niru nirulu ñoomit duñu soccu parce que ngeneele na ci biir te sunnat rasulillah la waaw julli goy bëgg a jàppal socc ko mu ngi ëpp doole gi nga jàpp te socc loo ko juróom-ñaar fukki yoon